Yedin yedi de şahin etidin, etidir, etidir var. Kız da senin de kocan bu kadar mı? Kötüdür. Kötü de kader ne derman? Vay gelin, deli de Poyraz'da güne sürdü. Hani de o sevdiğim de gülsün enin ofa. Açan eller kara yerde çürüdü. Çürüdü.